прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішэ Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Ціш азірнуўся на лёдніка. Той сядзеў, выпрастаўшы спіну, як быццам рыхтаваўся прымаць іспыты. І над па баках не глядзеў і здаваўся ў сваёй чорнай пранасе тут гэткім жа звычным, як гармата на таку. Чарнявая карчмарка, якая сноўгала між сталамі са збанамі піва, як лёгкі чоўнік між чаратоў, падазрона слізганула вачыма па цёмнай фігуры ў куце. Пранціш зразумеў, што трэба пачынаць сваю справу. Сарваў шапку з аблезлым собалем і ўрачыста махнуў яю, нібы выклікаў бога паўночнага ветру. «Шаноўнае панства, толькі сёння праездам у Парыж з Лемберку вядомы лекар пан Баўтрамеюс Лёднік, майстар ацаленняў, знаны алхімік і зоркавед, які лячыў каралёў ды князёў. Любую хваробу ён пазнае і лекі ад яе прызначыць. Мяне ацаліў за адзін дзень ад самай акрутнай ліхаманкі, усяго 3 шэлігі за кансультацыю». Лёднік паціснуў вусны, быццам яго абзывалі шыбенікам. Але есці, відаць, хацеў і ён. Таму дастаў з кішэня ў сваёй упэцканай чорнай світкі паперкі і аловак і паклаў перад сабой на стол, рыхтуючыся выпісваць рэцэпты. «Пане, браце, а адна рыба ў горле, пан лекар дапаможа?» Насцярожана папытаўся стары шляхцюк, адсунуўшы келіх піва. «Ад усяго!» Упэўнена сцвердзіў Пранціш. 3 шэлігі! Да заезджага эскулапа пацягнуліся кліенты. За старым шляхцюком, які, відаць, усё яшчэ замест шкарпэтак, загадваў насыпаць у свае боты нацярушаную салому, гульцы ў косткі, за імі чарнабароды рамізнік, у якога круціла рукі перад дажджом, тады 2 кабеты-кухаркі. Нават сімпатычная карчмарачка доўга сядзела перад алхімікам, і той цярпліва правяраў ейны пульс па чарзе на абедзвюх руках. Грошы браў Пранціш. І хутка яму ўжо не падалася добрай ідэя прадаць лекара. Калі вось так вадзіць яго па карчомках ды за сценках, як цыганы мядзведзя, дык можна някепска жыць. Лёднік абслугоўваў хворых найлепшым чынам. Важна выслухоўваў, абмацваў, сурова дапытваў і выпісваў мудрагелістыя рэцэпты, каму олеумента, каму унгентум комуне, каму сиропус кораіба. Пад ягоным паглядам людзі мізарнелі, як шкаляры, але у выратаванне лёгка верылі. Па тым жа прынцыпе, чаму лічыцца, што чым гарчэйшыя лекі, тым мацнейшыя. Лёднік аднаму возніку нават руку пашкоджаную спрытна на месца ўставіў, пакруціўшы ды тузануўшы. Адразу відно было, што лекару не ўнове ніякія раны. Франціш замовіў піва і свіных скабак з капустай столькі, колькі маглі з'есці двое дуже галодных мужчын. Вядома, з лекарам побач не сеў. Дзе гэта бачылі, каб шляхціц еў за адным сталом са слугою? Асабліва сагравала думка, што фанаберыстаму доктару, напэўна, даводзілася сядаць за адзін стол з такімі радавітымі асобамі, якія Пранціша, сына збяднелага шляхцюка апойкі, і на ганак не пусцілі б. Каб не даводзілася выяўляць сябе асістэнта, Пранціш паказаў бы халопу ягонае месца, а пакуль проста прыстроіўся падалей. Заўважыў, што слуга перш чым падсунуць да сябе талерку, перахрысціўся па праваслаўным звычаі шчопаццю. Піва было не самым паганым, не заяц зварыў, але Пранціш прыкмеціў, што маладая карчмарка, якую, як увішны шкаляр даведаўся, звалі Аделя, некалькі разоў бегала наверх са збаночкам, куды налівала віно з адмысловай бочачкі. Віно, як відаць, куды смачнейшае, чым тое піва. Пранціш вырашыў, што лепшы спосаб пакаштаваць добрае пітво – падлабуніцца да карчмаркі. Але тая толькі зморшчыла кірпатенькі носік, маўляў, шаную вашу мосць, але не праваспана далікатэсы, тытулаванымі панамі выкупленыя. Між тым Аделя, у чарговы раз пацокваючы па прыступках чырвонымі абцасікамі, што гэтак спакусна паказваліся з-пад фальбона ў спадніцы, пабегла наверх. На гэты раз не так хутка, бо срэбны тазік у яе руках быў поўны цёплай вады. Дакладна наверсе высакародная дама. Пранцішу так і карцела паглядзець на таямнічую незнаёмку. А можа, праз Аделю прапанаваць ёй паслугі свайго лекара? Вось і будзе падстава для візіту. Вырвіч азірнуўся. Лёднік змрочна ўтаропіўся ў келіх, нібыта хацеў убачыць скрозь яго сваю вартую жалю будучыню. Але ў келіху ўсяго толькі пенілася не самае лепшае піва. Музыкі завялі чарговую песню, заплакала скрыпка, загула басэтля, задрыжэлі па кутах вечаровыя цені, якія не магло разагнаць дрогкае полымя бледных свечачак, што рыхтаваліся стаць бруднымі лужынамі воску. «Куды едзеш, Рамане, ой, вір-вір, бом-бом, на кірмаш, васпане, ой, вір-вір, бом-бом». Алхімік правёў доўгімі пальцамі па худым твары, нібыта не пазнаваў сам сябе, палез у кішэню і дастаў маленькую шкляную бутэлечку. Францыс ведаў, што ў ёй. «А што вязеш, Рамане, ой, вір-вір, бом-бом, воз дзяўчат, васпане, ой, вір-вір, бом-бом». Пачым цэніш рамане, ой, вір-вір-бом-бом, па чырвонцу вас, пане, ой, вір-вір-бом-бом. Скрыпка галасіла, нібыта была жывой істота, якая страціла самае дарагое. Нават за суседнім сталом на імгненне прыціхлі галасы гульцоў у косткі. Бутрым паднёс блізка да вачэй бутэлічку, страсянуў, глядаючыся ў сваё апошняе золата, нават здалёк пранціш бачыў, як крывяцца ягоныя вусны. Куды едзеш, рамане, ой, вір-вір-бом-бом, на кірмаш вас, пане, ой, вір-вір-бом-бом, а што вязеш, рамане, ой, вір-вір-бом-бом, воз хлапцоў вас, пане, ой, вір-вір-бом-бом, пачым цэніш, рамане, ой, вір-вір-бом-бом, па талеру вас, пане, ой, вір-вір-бом-бом. Каго прадаюць за талер, а кагой за шэлех? Усім ёсць цана ў гэтым не лепшым са светаў. Басэтля глуха падтаквала высокаму голосу слябога спевака. Пранціш намацаў у кішэні вежачку, кубак з астрагалами, косткамі для гульні. Можа далучыцца да кумпаніі. Часам удавалася ж выйграваць ды мухляваць, калі не натрапіш на мацнейшага махляра. У калегіюме ён ды адзін шчаўлік з малодшага курса Міхась Міцкевіч таксама з небагатай шляхецкай сям'і былі самымі моцнымі гульцамі. Міцкевіч, праўда, асаблівыя здольнасці меў, мог тры разы запар выкінуць Венеру усе шасцёркі, і ніхто падлавіць не мог на шуканстве. Той шаўлік цвёрда збіраўся, як падрасце ехаць у Лемберг, каб павучыцца ў лепшых шулераў і пасля каралёў абыгрываць. Пранціш жа марыў стаць славутым ваяром і здабыць багацці і тытулы шабля, якую, дарэчы, таксама ў бліжэйшы час варта было раздабыць. Выпітае піва прыемна круціла галаву і змушала да подзвігаў. Чарнявая карчмарка зноў спусцілася ўніз і наліла ў збан з маленькай бочачкі адмысловага віна. Пранціш зараз жа падскочыў да маладзіцы, як бусіл да наладаванай жабкамі калюхі, залапатаў, зажартаваў. Але карчмарка і сама мела язычок востры, як шабля каралеўскага улана, і блакітныя вочы Пранціша ніяк не маглі прабіцца да ейнага загартаванага досведам карчмарскага рамяства сэрца. «А, гэта яна шляхціцу адмаўляе, ух, была б у яго шабля!» Збанок у руцэ Адэлі прыцягваў, як гарачая смала парушынку. Кабета спрытна абмінула нахабнага юнака і рушыла, аглядаючы сваю гаспадарку, як гетман поле бітвы. Параўнялася са сталом, дзе сядзеў лёднік. Нешта ціха таму сказала. І што такое? Паставіла перад Пранцішавым слугою запаведны збаночак. Шкаляражно працяла ад злосці, бо ўтрамей падняў на кабету цёмныя вочы. «Выбачайце, пані, я цяпер не магу дазволіць сабе такайскае. Гэта пачастунак ад мяне, пану лекару». А прамовіла з такой удаванай сарамяжнасцю і нават нібы няўзнак прыхінулася да чарадзея. Пранціш нічога не мог зразумець. Ён, вырвіч, юны, вясёлы, гожы, а добрае віно дастаецца на дарэмшчыну старому змрочнаму чарнакніжніку з дзюбатым носам. Што ён прысушвае кабета ў лацінкай альбо носіць пры сабе мяса маладога жарабяці, высушанае ў новым паліваным гаршчку. Ці валасы з канца воўчага хваста, а можа ўласную кроў, выпушчаную ў пятніцу, змяшаную з зайчымі ядрамі і вантробай галубійцы, у парашок, ператвораную кабетам падсыпае. Яшчэ трохі пашаптаўшыся з лекарам, Адэля сышла, нават не зірнуўшы на блакітнавокага чубатага шкаляра. Лёднік праводзіў яе вачыма, няспешна наліў віна чырвонага і густога, як кроў, свой апусцелы келіх, нават нейкі мройны выраз на твары з'явіўся. Успомніў залатыя свае дзянькі, эх! Відаць, калі не такое яшчэ віно смакаваў, а смалы табе гарачай. Франціш ірвануўся наперад і цопнуў келіх проста з-пад носа алхіміка. Гледзячы ў вочы свайму слузе, няспешна выпіў. Ад злосці нават не распрабаваў добра. Але віно здаецца выдатнае і мацнейшае за піва. Парадка мацнейшае бразнуў пусты келіх аб стол. Лёднік, нібыта вывучаючы рэдкую хваробу, глядзеў на гаспадара. Зноў наліў поўны келіх, працягнуў руку. Франціш зноў апярэдзіў слугу, павольна паднёс келіх да вуснаў, выпіў, не адрываючы позірку ад чорных вачэй, у якіх болей за ўсё на свеце хацелася пабачыць замест прыхаванай жарынкі насмешкі праўдзівую крыўду. Але трымаць позірк на адной кропцы станавілася ўсё цяжэй. Аблічча паскудніка Баўтрамея пачало некім незразумелым чынам дваіцца. Пусты келіх ляснуў аб дубовы стол, лёднік зноў прамаўчаў, пасядзеў, апусціўшы галаву. Франціш, крыху пагойдваючыся, навісаў над ім пагрозна, як цыклоп над улісам. А што ён, пан Вырвіч герба гіпацентаур, моцны, вялікі. Хе, уга, які зух, што перад ім нейкі доктар. Ха, няхай той і ў празе вучыўся. У галаве гралі скрыпкі і дуды, падлога пахіствалася ў такт музыцы, так што давялося абаперціся абедзвюма рукамі аб стол. Алхімік, як нічога не было, напоўніў келіх. Франціш зноў паспеў першы, хаця і распылюхаў каштоўнай вадкасці. Але ягоную руку раптам імкліва перахапіла, як абцугамі рука лекара. Лёднік холадна прамовіў, нягледзячы на шкаляра. Думаю, вас пану ўжо досыць. Як ты пасмеў? Ды я цябе хам, цябе бізунаў пакашту. Аднак язык не паспяваў за бурнымі думкамі, свет навокал загайдаўся, як адлюстраванне ў існавой вадзе. Вырвіч толькі ўсвядоміў, што нехта узваліў яго на плячо самым ганебным чынам, як мяшок з гарохам, і некуды панёс. Ды яшчэ нізкі голас дзесьці побач бурчэў: «Ну, дурное хлапчыска, ну дурное ж хлапчыска». На гэтым доўгі дзень прыгодаў для Пранціша Вырвіча завершыўся. Як Пранціш пазнаёміўся з ваеводзянкай і ледзь не страціў алхіміка. Раніца пачалася з галаўнога болю. Гэткая нармальная шляхецкая раніца. Пранціш ледзь прадраў свае калісьці ясныя блакітныя вочы. Ён ляжаў у ложку, не самым шыкоўным, але ўсё-ткі у ложку, а не на падлозе. Хаця і на адвечным для прыдарожнай карчмы сенніку, падобна, ім вылучылі як ганаровым гасцям пакойчык на другім паверсе. Адэліна ласка? Памяць патроху вярталася. І гэта не радавала, няўжо яго сюды прынёс лётнік? Пранціш успомніў, як выхопліваў келіхі з-пад аб'ёмістага носа доктара з радасным адчуваннем, што гэта сапраўдны подзвіг, і шчокі загарэліся ад сораму. А дзе той доктар, а? Ці не збег? Вырвіш паспрабаваў прыўзняцца, але ад гэтага свет паплыў купальскім карагодам, нават водбліскі вогнішча прымсціліся. А божачкі, як галава баліць! Што? Нашукаўся пан Інвіна Верытас, насмешлівы голас побач успрыняўся з палёгкай. Шкаляр павернуў галаву, чаго ўваччу сцямнела. Калі туман разамгліўся, Пранціш зразумеў, што доктар ужо без сваёй чорнай манты ў адной белай кашулі саксонскіх нагавіцах мяшае ў кубку нейкі адвар, ад якога ідзе пах сабачае мяты. І часта пан Вырвіч даходзіць да такога стану, насмешна прарыпеў алхімік. Я не люблю быць такім, як мой бацька. Вырвіч адразу пашкадаваў сваіх словаў. Што значыць п'яны рот на замку не трымае? Эмбритас et amor «Кунта секрета продукт!» Але лёднік нават не хмыкнуў, толькі папытаўся, працягваючы нешта калбаціць у кубку. «А вось што, мне цікава, пан мой такі баявіты, а без шаблі, відаць, у геройскай сечы сваю зброю пакінуў». «Ага». Усе чы, вось жа ўмей людзей цвіліць, у канвенце забыўся. А, значыць, уцякаць давялося. Няўжо дачку якога прафесара спакусіў? Злыя словы лёдніка, аднак, гучалі хутчэй буркатліва, чым з'едліва, тым болей сам ён тыцнуў гаспадару пад нос гліняны кубак з адварам: «Падымайся! Пі!» І нават дапамог прыўзняцца. Пранціш таропка глынуў гарачую вогкую вадкасць, смажыла страшэнна. Уваччу амаль адразу праяснілася, сцішыўся галаўны боль.